Tak dobre je počúvať tie krásne piesne, melódie. Je dobre slúchať tých pekných melódií, tých pekných piesní. Aj naše srdcia sa tak rozozvučali tými nádhernými piesňami. Naše srdca tak ešte rozdvienčali tými piesňami. A dobre je oslavovať Pána. Dobre je vysláviať Pána. Lebo je dobrý Pán. Ponieważ Pán je dobrý. A jeho milosť trvá na veky. Jeho láska trvá na veky. Aleluja. Aleluja. Až mi je ľúto, že už prichádza čas, keď sa budeme musieť lúčiť. Je mi bardzo przykro, že prichodí čas, keď budeme museli sa rozlúčiť. A tak veľmi som sa dobre medzi vami cítil. Ponieważ tak bardzo dobrze się tutaj czuję między wami. Lebo cítim, že vaše srdcia sú otvorené pre Božie slovo. Ponieważ czujem, že vaše srdca sú otvorené na Božie slovo. Božie slovo má moc spasiť dušu. Božie slovo má moc zbaviť dušu. Vždycky sa modlite za tých bratov a sestry, za tých, ktorí nie sú Božie slovo. Či modlite sa zawsze za tých bratí a sestry, ktorí prinášajú Božie slovo? To je veľká zodpovednosť. Je to veľká odpovedalnosť. A je to veľká milosť, keď Pán Boh hovorí. Je to veľká láska, keď Pán môže mluviť. My vieme z písma, že bol čas, keď sa Pán Boh odmlčal a nehovoril k svojmu ľudu. Vieme z písma, že bol čas, keď Pán mlčal i nemluvil do svojho ľudu. Nemáme o tom záznam v písme. Nemáme o tom viadomosti v písme. Od proroka Malachiáša až po príchod Pána Ježiša. Od proroka Malachiáša až po príšte Pána Jezusa. Až po to kázanie Jána Krstiteľa tam na tej púšti. Až do kázania Jána Krstiteľa tam na pustyni. Nemáme žiaden záznam. Nemáme žiadnej viadomosti. Že by Pán Boh hovoril k svojmu ľudu. Že by Pán Boh premávil do svojho ľudu. Asi 400 rokov sa Boh odmlčal. To bolo okolo 400 lat, kedy Pán mlčal. Tí, ktorí skúmajú písmo, hovoria, že je to približne 400 rokov, že Boh nehovoril k svojmu ľudu. Tí, ktorí studujú písmo, hovoria, že je to blízko 400 lat, kedy Pán nepremávial do svojho ľudu. Ale aká je to veľká milosť, že nám znovu hovorí vo svojom synovi. I aká to je veľká láska, že Boh znovu mluví do nás přes svojho syna. A dal nám svojho svätého ducha. I dal nám svojho svätého ducha. Ktorý nám pripomína jeho slovo. Ktorý pripomína nám jeho slovo. Každý deň. Každý deň. Ako je to dobre, že počúvame Božie slovo. Jak to dobře slyšet Božie slovo. Ako dobre bolo aj včera počúvať. Jak dobře bolo to vlastně včera. Aj dnes do obeda. I dzisiaj rovněž. A verím, že dobre nám je aj teraz pri Božom slove. I rovněž teraz je dobře nám tutaj před Božím slovem. Aká je to veľká milosť, keď Pán Boh k nám hovorí. Je to napravde veľká láska, keď Pán Boh mluví do nás. Viete, ako to ťažko padne dieťaťu, keď matka alebo otec sa odmlčí. Viete, jak to je ťažko dla decka, keď otec lub matka milčí? Pre mňa to bol najväčší trest, keď moja mamička mi neodpovedala. Dla mňa bolo to najväčším doświadczeniem, trudnosťou, keď moja mama mi neodpovedala. Viete, ja som bol taký neposlušný chlapec. Viete, ja bym taký trochu neposlušný chlapak. Nie trochu, veľmi. Ale nie trochu, tak bardzo. A viete, mali sme doma vo dvore také kríky, šežíky, orgovány. A mieli sme v domu také patiky, také akéž konstrukcie. Šežík, nie, šežík, to je ker. A viežbe, tak. Aha, kševe, tak. A viete, vždy ja som niečo doma vyviedol. Viete, no časami coś zbrojujem v domu. A mamička vždycky z toho kríku otrhla jednu palicu. A vtedy odrezala. Mama odčela z toho kševu jeden ten prent. A vždy som dostal. I zavše otrzymałem coś z toho. A viete, vždy, keď som otvoril, prišiel som domov a zase som niečo vyviedol. I zavše, kedy coś vybaraniłem po našemu mluvíc, zbrojujem. A otvoril som dvere do nášho dvoru. A keď otvorujem dveri do našeho domu. Tak som videl celé tie kríky a veľa tých prútov. I keď vlastne popatrujem sa, to videl veľa tých prentov. A tak som si povedal, to všetko čaká na môj zadok. A tak som uviel, že to všetko oczekuje na mój tyłek. Ale wiecie, najwyższy trest był pre mnie, kiedy moja mamička mi nie odpowiadała. Ale najbardziej mi to bolało, kiedy moja mama mi nie odpowiadała. Kiedy była tak smutna zo mnie, że powiedziała, nie będę ci odpowiadać. Kiedy była tak zasmucona z powodu mojego postępowania, że mówiła, nie będę ci odpowiadać. Lebo widziała, że cokolwiek mi mówiła, że wszystko to było marne. Ponieważ widziała, że cokolwiek mi mówiła, to i tak było na próżno. A ja som tak widział słowo pisma, że Bóg mówił k swojemu ludu. I tak zobaczyłem w piśmie, że Bóg mówił do swojego ludu. Ale ludzie nie poczuwali. Ale ludzie nie posłuchali. Nie posłuchali Bożego słowa. Nie posłuchali Bożego słowa. A tak sam Pan Bóg odmoczał na długą dobę. Więc Pan Bóg milczał na długi czas. A potem zaczął mówić skrze swojego syna. A potem zaczął mówić przez swojego syna z powodu swojego syna. Sława Bogu za to. Chwała Panu za to. Ako je to dobre, keď mi hovorí dobře, aj dnes. Kiedy Bóg mówi do nas dzisiaj. A viete, keď nám hovorí, ono to slúži nám ako zrkadlo. A viete, kiedy to mówi do nas, to slúži nám to ako zvierčadlo, ako lustro. A zrkadlo stojí pred nami kolmo. A zvierčadlo stojí naprzeciw nás. A ukazuje nám našu tvár. A pokazuje nám, oglądamy v ním svoju tvář. A keď čítame Božie slovo, tiež ho držíme pred sebou ako zrkadlo. I kiedy czytamy Boże Słowo, to tak jakbyśmy trzymali lustro przed sobą. A tak isto widzimy swoją twarz. A w ten sposób możemy zobaczyć samego siebie, swoją twarz. Mówi nam Boże Słowo, co nie jest sprawne, co nie jest dobre w naszym życiu. Mówi nam Słowo Boże o tym, co nie jest właściwe, co nie jest poprawne w naszym życiu. Ale zarówno nas aj pozbudzuje, pocieszuje, a ukazuje, co jest sprawne, a co jest dobre. Równocześnie zachęca nas i pobudza nas do tego i pokazuje, co jest dobre, co jest właściwe w naszym życiu. Zrkadlo wie być bardzo krytyczne. Lustro może być czasem bardzo krytyczne. Wiecie, stało się, że byliśmy w zoologicznej zahradzie. Było tak, że znaleźliśmy się w ogrodzie zoologicznym. A ktoś dał opice zrkadło. A ktoś dał małpie lustro. A ta opica się pozrela do tego zrkadła. I ta małpa popatrzyła do tego lustra. Pozrela sa na to špatne. Popatrila sa na to. A chytila a zahodila to zrkadlo. Zlapala i vyžutila to. Nahnevalo ju to zrkadlo. Bardzo sa zhnevala na to. Sú mnohí, ktorí hnevá Božie slovo. Jest wielu takich, którzy się gniewają z powodu Bożego słowa. Lebo Božie slovo im powie prawdę o nich. Ponieważ Boże słowo mówi prawdę o nich. Ale my sa tešme, keď nám hovorí Božie slovo. Ale tešme sa, keď mluví do nás Božie. Keď hovorí o nás pravdu. Keď ono mluví o nás pravdu. Keď nám dáva možnosť tomu, aby sme boli očistení. Keď daje nám možlivosť do toho, aby sme sa očistili. Aby sme boli požehnaní. Že by sme boli blagoslovení. Ale musíme pevne držať pred sebou to písmo. Ale musíme dokładnie trzymať to slovo pred sobou. A nie tak naklápať. A nie tak troszeczkę na boku. Lebo keď ho takto trošičku šikmo dám. Kiedy tak z boku, tak pod kątem damy. Tak už nie seba vidím, ale brata Tadeusa. To už nie siebie, ale brata Tadeusa vidíme. A to všetko hovorí k Tadeusovi. A to všetko mluví o Tadeusovi. Mne sa stalo, že po jednom kázaní prišla za mnou jedna sestra. Wydarzyło się tak, że po jednym moim kazaniu przyszła jedna siostra. A mówi, brat Aleksander, to było bardzo dobre kazanie. I mówi, bracie Aleksandrze, to było naprawdę dobre kazanie. To wszystko było pre jedną sestru, ja wiem, ja ją poznam. To było wszystko dla jednej siostry, wiem, ja ją znam. Ale szkoda, że nie była tu. Szkoda, że jej tutaj nie było. A hovorím, a pre teba nič nebolo tam. A pýtam sa, a dla tebe ničego tam nebolo? Aj pre mňa bolo, ale to všetko bolo pre ňu. Tak, dla mňa tež bolo, ale radšej všetko bolo dla nej. Ale to slovo, viete, ona nie pred sebou držala, ale takto, ona videla tú sestru. Ona to po prostu to slovo netrzymala naprzeciw siebie, ale tak pod kątem i dlatego widziała siostrę. Ako dobre je, keď Božie slovo hovorí k nám. Jak dobře jest, kiedy slovo Bože mluví do mňa. Ty hľadaj Božie slovo pre seba. Šukaj Božego slova dla siebie. A povedz, hovor, môj Pane. A povedz, mluv, Pane. Tvoj služobník počuje. Tvoj sluga slucha. Tak ako Samuel. Tak jak Samuel. Keď hovoril k nemu Pán. Kiedy Pán do niego przemówił. Tak mu Eli hovorí, povedz Pánu. To vtedy pán, ten kapłan Eli mówi, i povedz Pánu. Tvoj služobník počuje, hovor, Pane. Povedz, Pane, tvoj sluga slucha. Chceš počuť Božie slovo? Či chceš slyšet Božie slovo? Chceš, aby hovoril k tebe Pán aj dnešného večera? Chceš, aby Pán mluvil do tebe dzisiaj wieczorem? Je veľmi dôležité, aby si svoje srdce pred ním otvoril. Je to bardzo ważne, aby svoje srdce otváral pred ním. Aby si nechcel vidieť niekoho iného v tom kázaní. Že by si neprobóval vidieť kogokoľvek iného tutaj. Ale svoju tvár. Ale svoju tvár. Budeme čítať Božie slovo. Budeme čítať Božie slovo. Ktoré je napísané v epištoli svätého Pavla Rimanom 16. kapitole. Je to zapísané v liste apostola Pavla do Rímian 16. rozdiale. Od 3. až po koniec 5. verša. Od 3. až do celého 5. verša. Prosím ťa, aby si prečítal. Pozdrúvte Priskę i Akwilę, spolupracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swoje nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Veľmi zaujímavé slovo. Bardzo interesujące słowo. Na pohľad sa nám zdá, že nie tak veľa nám hovorí. Tak na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że to tak niewiele do nas mówi. Kto bola tá Priscila a kto bol Akvila? Kým byla Priscila i kým byl Akvila? Boli to manželia. Było to małżeństwo. Ktorí žili v Ríme. Ktoré mieszkali v Rímie. Ale potom pre prenasledovanie cisára Nera. Ale potom v čase prešľadovania z povodu cesára Nerona. Oni sa dostali do Korintu. Vtedy oni znaleźli się v Korinte. A keď prišiel Pavel apoštol do Korintu, i kiedy apostol Pavel prišiel do Korintu, oni otvorili svoj dom pre Pavla apoštola. Otvárali svoj dom dla Pavla apoštola. A prijali ho do svojho domu. I prijali go vlastne do svojho domu. Priscila a Akvila mali zvláštne zamestnanie. Priscila i Akvila mieli také myšlenie, plány o ním. Oni pracovali a živili sa výrobou stanov. Oni pracovali i po prostu mieli utrzymanie z tego, že vyrábali namioty. A tieto stany vyrábal takisto Pavel apoštol, pomáhal im v tom. Te namioty rovnež vyrábal, či produkoval apoštol Pavel i rovnež im pomáhal v tým. Aby sa mohol uživiť, aby pomohol tej situácii tiež tej rodine. Aby mohli sa vyživiť, aby pomôcť tej situácii v tej rodine. Aké to bolo krásne, že táto rodina sa otvorila pre službu Pánovi. Jaké bolo to piękne, že tá rodina otvárala sa na službe vlastne Pánu. Položili svoj čas aj svoje možnosti na oltár Bohu. Poświęcili svoj čas i svoje možnosti na Boží oltár. Mojou otázkou je pre teba. Mojím pytaním dla tebe dzisiaj. Ako je otvorená tvoja rodina pre službu Pánovi? V jaký spôsob otvárta je tvoja rodina na službe Pánu? Pán Boh ti požehnal, že máš pekný dom. Pán Boh ti bogosławił, že máš piękny dom. Že máš pekné izby. Že máš ładne pokoje. Že máš teplú domácnosť. Že máš teplé mieszkanie. Si pripravený, ochotný, si pripravená a ochotná slúžiť tým všetkým, čo máš Pánu? Či jesteš gotový i przygotowany, aby tým všetkým, co máš, slúžiť Pánu? Aj tvoje koberce si vydala a vydal Pánu? Či te všetky rzeczy, ktoré máš v domu, oddávaš svojmu Pánu? Spomínam si, ako som staval svoj dom. Připomínam sobie, kiedy pri Banskej Bystrici. Kiedy budowałem dom gdzieś tam koło Bańskiej Bystrzycy. A celý ta stavba toho domu, to bol jeden Boží zázrak. A cała ta budowa tego domu to był jeden Boží cud. Lebo keď sme začali s mojou manželkou stavať, tak sme mali 3000 korun, zhruba asi 100 dolárov na dnešnú dobu. Kiedy začali sme razem s mojou ženou budovať ten dom, to tak ogólne licząc, mieli sme okolo na dolary v přeličení okolo 100 dolárov. A ja som, viete, išiel som pred pána, pýtal som sa, pane, Budeš so mnou v tejto stavbe, pomôžeš mi. A ja się tak stawiałem przed Bogiem i pytałem się, Panie, czy Ty będziesz ze mną w tej budowie, pomożesz mi? A volal som na Pána. I volám do Pána. Lebo som potreboval bývanie pre svoju novozaloženú svoju rodinu. Ponieważ potrzebowałem jakiegoś miejsca, żebym mógł żyć razem ze swoją świeżo taką rodziną swoją. A jak som kľačal na svojich kolenách? I kiedy klęczałem na swoich kolanach? Mal som pred sebou otvorené písmo. Miałem pismo otwarte przed sobą. A počas modlitby som otvoril svoje oči a dívam sa a čítam. Otvorím svoje oči, patrzę się i czytam. Neopustil Boh svojho ľudu. Neopustil Bóg svojego ľudu. Vyskočil som zo svojich kolien. Tak podskočujem z kolan. Bežím za svojou manželkou. Biegłem do svojej žony. Zuzka, ideme stavať dom. I mówię, Zuzka, ideme stavať, budovať dom. A hovorí, z čoho? A mówię, z čego? No máme 3000 korun. Máme tylko 3000 korun. A hovorím, ale Pán sa postará. A povedám, ale Pán sa postará. On bude ten, ktorý nás požehná. On bude tým, ktorý nás bude požehná. Dal mi zasľúbenie, že ma neopustí. On mi jakby to obiecal, že mne neopustí. A skutočne celá tá stavba toho domu bol jeden Boží zázrak. I rzeczywiście cała ta budowa tego domu to był jeden cud. Viete si predstaviť, že keď som došiel v tých mojich možnostiach. Či môžete sobie vyobraziť, že keď v tých mojich možlivosťach došiel do pevného punktu. Prišiel jeden riaditeľ učňovského strediska za mnou. Prišiel pevien rodič z grupy rodičelskej z školy do mne. A hovorí, pán Barkovci, potrebovali by sme s učňami cvičiť murovanie domu. I poviada do mne, pane Barkovci, potrebovali by sme trenovať s učňami budovu domu. A nevieme kde. A nevieme kde to zrobiť. A hovorím, choďte tam k môjmu domu a tam to robte. A povedám do nich, choďte do mne do domu, tam spróbujte, tam vlastne sa učte. A tak prišli s učňami a vytiahli mi múry. A prišli vtedy s tými učňami i vybudovali všetky múry. To bol zázrak Boží. To bol Boží cud. A potom prišiel za mnou, že potrebujeme elektriku robiť. A potom znovu prišiel do mňa i mówi, teraz by nám potrzeba było się uczyć, jak budować instalację elektryczną. Moglibyśmy si to na vašom dome vyskúšať. Czy moglibyśmy to wypróbować na twoim domie? Hovorím, tam mám plány, robte. A mówię, mam tam plány, proszę bardzo, działajcie. A robili mi elektriku. I zrobili mi elektryczność. A potom prišiel za mnou a hovorí, ale máme aj vodárov, aj oni by si to chceli tam vyskúšať. A potom znovu prichodzi i mówi, ale máme również instalatorów i oni chcieliby również wypróbować to, chcieliby również to robić. A hovorím, tam mám materiál, môžete to, ale tak správte, aby sa to už nemuselo rozoberať. I mówię, tam mám materiál i mówi, wykonajcie to, ale tak, żebym už tego nie musiał rozbierać. Boží zázrak to bol, stavba celého domu. Budova celého tego domu. Keby som vám rozprával, to neuveriteľné veci Boh robil. Kiedy bym vám o tym opowiadał, to Pán činí neveriteľné rzeczy. A potom, keď to už všetko bolo pod strechou, všetko už bolo, už sme mali oplechovávať strechu. I kedy už bol dach i mieli sme kvášť blachaj vlastne na dach. Bol veľký problém. I vtedy povstal veľký problém. Lebo Poliaci štrajkovali. Ponieważ v Polsce štrajkovali. A nedodávali na Slovensko zinkovaný plech. I vtedy neexportovali do Slovácii blachy ocinkované. Všetky zinkované plechy prichádzali na Slovensko z Polska. I celá blacha ocinkovaná pochodila z Polsky, vlastne tam na Slovácii. A pretože tu sa štrajkovalo, my sme nedostali plechy. I z pohodu toho, že tutaj byl strajk, nedostávali sme vlastne tej blachy. A tak som sa modlil k Bohu a hovorím, Pane, prosím ťa, pomôž mi, ja potrebujem zaplechovať tú svoju strechu. Modlím sa do Pána, môže, Pane, pomôž mi, prečiž potrebuje pokryť ten dach tým blachom. A tak chodil som stále do obchodu a pýtal som sa. I vtedy chodziłem do tých hurtovní i prosiłem, pytałem sa. Ale nebolo nikde toho plechu. Ale nikde tej blachy nebolo. A tak som pri jednej príležitosti som prišiel do jedného obchodu a hovorím, potreboval by som pozinkovaný plech. A wtedy z powodu jednej okoliczności poszedłem tam do tej jednej z hurtowni i mówię, potrzebowałbym blachę ocynkową. A już są czekał, że mi powie, nie mamy, w Polsku sa strajkuje, nie dodawają nam plechy. I już tak oczekiwałem, że powie mi, że no w Polsce strajkują i wtedy już nie otrzymujemy stamtąd tej blachy. A on mi mówi, a kolko to plechu potrzebujesz? A on mnie się pyta, a ile tej blachy potrzebujesz? A macie plech? A ja się pytam, a czy wy macie blachę? No, że mamy. A on mówi, tak, mamy. A mówię, ale ja potrzebuję wiele. No, ale ja potrzebuję dużo. Takich 80, 90 tabul. Takich 80 albo 90 płyt. Mamy aj 100, jak potrzebuje. A on mówi, mamy nawet 100, jeżeli potrzebuje. A mówię, jak w Polsku jeszcze stale strajkuje. Ale mówię, że przecież w Polsce i tak strajkują dalej jeszcze. A jak jest to możliwe, że ten to ma tylko plechu? A jak to jest możliwe, że wy macie tutaj tyle tej blachy? A mówię, tak hnieć si objednałam 100 tabul plechu. A więc tak bardzo szybko przygotowali mi tych 100 płyt blachy. Ja sam to wypłacił. Odniosł som to domov. Zapłaciłem, przywiozłem do domu. A potom som si rozmýšľal, no ešte by som potreboval niekoľko tabuľ navyše. I potem jeszcze rozmýšľałem o tym i myślę sobie, no jeszcze będę potrzebował kilka tych płyt więcej. A tak som sa vrátil do toho obchodu. I wróciłem z powrotem tam. A pýtam sa toho vedúceho, mohli by ste mi ešte nejaké tabule plechu predať? I pytam się tego kierownika, czy moglibyście mi jeszcze parę płyt sprzedać? On sa na mnie ani nie chciał pozrzeć, mówi, chodźcie mi z oczu, lebo jeszcze aj te plechy mi doniesiecie nazad, co ste zobrał. Nawet się nie chciał patrzeć na mnie i mówi, idźcie stąd, mówi, bo inaczej jeszcze będziecie musieli z powrotem przynieść te blachy, które otrzymaliście. A ja som tak rychlo odišiel raczej. Więc uciekałem zaraz tam stąd. Aby sa nie pokazil ten zázrak. Żeby nie pokazywać tego cudu. A wiecie, co sa stalo? A wiecie, co się stało? Pretože to bolo piatok po obede. Dlatego, že bol to piątek po obiede. Tak prišla vlaková zásielka do celého okresu. Prišla vlastne přesilka kolejová do celého okręgu. A do každej predajni mali dať po jednom, po dvoch plechoch. A do každej hurtovni mieli rozdzieliť po jednej, po dvie płyty. A on to predal všetko mne. A on sprzedal všetko za mne. Dobrý je pán. Či pán je dobrý? Aleluja. Mohol som zakryť svoju strechu. O tak, mohol prikryť svoju dach. Viete, keď sa modlíme. Viete, kedy sa modlíme. Tak pán Boh odpovedá. Pán Boh odpovedá. A taký je dobrý Boh. Boh je dobrý. A tak som vám niektoré veci tak povedal o tej stavbe mojho domu. Tak vám niektoré rzeczy mówię o tym budowie mojego domu. A keď som všetko tak dohotovil a všetko už bolo vymaľované a mal som sa sťahovať. I kiedy już wszystko tak było przygotowane, wykończone, pomalowane, kiedy mieliśmy się wprowadzać. Tak ja som jednu sobotu celý deň sedel tam v tom dome na stoličke a plakal. I wtedy jedną sobotę, cały dzień siedziałem na stołku i płakałem. A Duch Święty mi przypominał tu úžasną starostliwość a lásku Bożą, którą mal ku mnie i k mojej rodzinie. I wtedy Duch Święty przypominał mi ciągle tą opiekę i troskę Bożą, którą On miał nade mną i moją rodziną. A ja som chválil nášho Pána, że aký je verný, aký je dobrý, ako jeho milosť trvá. I jak wtedy chwaliłem Pana, i przypominałem sobie, jak jest dobry i wierny i jak jego łaska trwa. A tak som sľúbil Pánu, Panie. I wtedy ślubowałem Panu. Keď si ty bol tak verný ku mnie. Panie, dlatego, że ty byłeś tak wierny w stosunku do mnie. A ja chcę swój dom otworzyć pre służbę Tebe. Ja chcę swój dom otworzyć dla Twojej służby. A prosím ťa, aby si doviedol sem tých ľudí. I prosím ťa, abyś ty priprovadil tých ľudí, ktorí potrebujú tvoju pomoc. Ktorí potrebujú tvojej pomoci. A viete, čo sa stalo? I viete, co się stało? Ja som si nenapísal reklamný plakát. Ja nie napisałem sobie takiego plakatu reklamowego. Ja som o tom nikde ľuďom nerozprával. Nie mówiłem o tym nigdzie żadnym ľuďom. Ja som to povedal len Pánu. Ja tylko mówiłem o tym Pánu. Ale viete, čo sa stalo? I viete, co się stało? Pán Boh začal posielať ku mne ľudí. Pán Boh začal do mne posielať ľudí. A toľko ľudí prichádzalo, že si ľudia podávali kľúčky, kľúčku vo dverách. I tyle ľudí prichodilo, že ľudia przekazywali sobie wzajemnie klucze od drzwi. A mohol som slúžiť týmto ľuďom. I vtedy mohol, miałem możliwość służyć tym ludziom. A začalo prebudenie. Bolo to ešte stále počas komunizmu. I začalo sa prebudenie, a to bolo ešte v čase komunizmu. A bolo to veľmi nebezpečné, lebo štátna bezpečnosť, tajná polícia mi bola stále v petách. A bolo to nebezpečné, ponieważ tajná polícia, služba bezpečenstva bola stále pilovala. A bola taká situácia, keď na streche mojho domu ma čakali a chceli filmovať a robiť dokumenty proti mne. I bola taká situácia, kedy očakivali na mne na strechu mojego domu i próbovali robiť dokumentácie i filmovali všetko, co tam się dzieje. Żeby to użyć przeciwko mnie. A ja som sa divil, že práve v ten večer nikto k nám neprišiel. I wtedy byłem zdziwiony, zdumiony, že práve akurát v ten večer nikt do mnie nie przyszedł. A nechápal som, čo sa stalo. I nie rozumiałem, co się wydarzyło. Filmári na streche, ale o nich som ja nevedel. Ci filmowcy na strechu, ja o nich nie wiedziałem. A tak hovorím manželke večer, no tak čo, ideme spať. I mówię wtedy do żony wieczorem, no... Co? Nie mamy nic do roboty. Idziemy. Ja som týmto filmárom urobil striptease. Wtedy zrobiłem striptease tym filmowcom. Nevedel som, že ma sledujú zo strechy. Nie wiedziałem, že mnie tam obserwują ze strechy. Vyzliekol som sa, vopkal som sa do posteli. Zobrałem się i do pościeli. A v tom som počul dupot na streche. A wtedy posłyszałem takie... No, rumor na strechu. Rýchlo som sa obliekol. Prędko się ubrałem. Moja manželka ma chytila a hovorí, nesmieš ísť von, lebo ťa zabijú. I mówi, no, moja manžela mnie chytila i mówi, no, nie bij się z nimi, bo cię mogą zabić. Ja som sa vytrhol jej z ruky a bežal som von. Vyrvałem się z jej rok i prędko naprzód pobiegłem. A videl som, ako títo filmári naskakujú do auta zo všetkých strán a auto odišlo. I zobaczyłem, jak ci filmowcy wskakują prędko ze wszystkich stron do samochodu i prędko odjeżdżają. Ale Pán Bóg był miłościwy. Ale Bóg był miłościwy. Bóg dał przebudzenie. Bóg dał przebudzenie. Tam w tym naszym domu około 28 aż 30 ludzi prišlo zo sveta v čase komunizmu a odovzdali svoj život tam Pánu Ježišovi. 30 ľudí v čase komunizmu prišlo ľudí ze sveta i oddalo svoje życie Pánu Jezusovi Christusovi. Dnes v Banskej Bystrici z tohoto spoločenstva je okolo 500 veriacich ľudí. I dzisiaj v Banskej Bystrici z tej grupy jest około 500 wierzących. Halleluja. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Boli sme pripravení s manželkou otvoriť svoje dvere. Byli sme gotoví razem s ženou otvoriť svoje drzwi. Ale viete, ako tí, ktorí sme stavali, my sme tak málo peniažkov mali. Ale viete, ako tí, ktorí budovali, mieli sme tak málo peniędzy. A toľko hostí stále. A tylko... Hostí. Tylko goście byli. Že... mohli sme si dovoliť len v nedeľu jedno kuriatko kúpiť, na nedeľu kúpiť jedno kuriatko. Mohli sme vtedy tylko, byli sme v stane tylko jednu kurkę, či kurče kúpiť na nedeľe. A toľkých hostí sme niesli v nedeľu so sebou, že lámal som si hlavu, že ako sa títo ľudia z toho všetkého najedia, asi všetci sa budeme postiť. Miałem tylu gości, razem ze sobą prowadziliśmy i ciągle się martwiłem, w jaki sposób nakarmimy tylu ludzi z takiej małej potrawy. Ale wiecie, co się stało? Ale wiecie, co się wydarzało? Wszyscyśmy się naobiedowali. Wszyscyśmy poobiadowali. A jeszcze ostało. I jeszcze zostało. Tak są powołał wszystkie jeszcze na wieczór. I jeszcze wtedy zapraszałem wszystkich na wieczerze. Jeszcze z wieczery ostało. I jeszcze z wieczerzy zostało. Także jeszcze w poniedziałekśmy dojedawali z manżelką. I w poniedziałek jeszcze mieliśmy co jeść. Halleluja. Halleluja. Dobry je Pan. Dobry je Pan. Jest Pan. Ja nie wiem, jak to On robi. Ja nie wiem, jak, w jaki sposób On to czyni. Ale dobry je Pan. Ale Bóg jest dobry. Halleluja. Halleluja. Otworzyć swój dom. Otworzyć swój dom. Otwór swój przybytek pre pracu Panowu. Nie, otwórz swój przybytek dla pracy dla Pana. Służ Panu z radością. Służ mu z radością. A on pożegna. A on będzie Bogiem. A zakusisz rzeczy, jakie si jeszcze nie zakusił. A zobaczysz rzeczy, jakich jeszcze nie widziałeś i doświadczysz takich rzeczy, których nie doświadczyłeś. Akwila a Priscyla otworzyli swój dom. Akwila i Priscyla otworzyli swój dom. A tak możemy czytać w skutkach świętych apostołów, że nie len Pawła przyjęli, ale przyjęli aj Apola. Ale możemy czytać o tym, że oni nie tylko przyjęli apostoła Pawła, ale również innych wierzących. Aj Apollo. I to bol evangelista. Również, tego evangelista. A upravili ho na cestu, slúžili mu. I przygotowali go do służby, do drogi. Krásny manželia. Wspaniałe małżeństwo. Boli otvorení preto, aby slúžili svojmu pánu. Byli otvárci na to, aby slúžiť svojemu pánu. A mali také zvláštne meno. I mieli také ciekawe imię. Ona mala meno Priscila. Ona miała na imię Priscila. A on Akvila. A on Akvila. Čo to znamená? Co to oznacza? Priscila znamená rúžu. Priska. Priscila oznacza rúžę. Rúžu. Rúžu. Kvet. Kviat rúži. A Akvila orla. A Akvila označa orzeł. Je to zaujímavá kombinácia. Je to taká interesujúca kombinácia, połączenie interesujące. A Božie slovo nám ukazuje na túto krásnu kombináciu. I Božie slovo vzkazuje nám na tú pieknú kombináciu, na to połączenie. A Pavel Apoštol hovorí, že akí požehnaní boli pre nich, tu sme čítali. A Pavel Apoštol mluví o tým, v jaký spôsob byli blagoslavení přes nich. Ona bola skutočnou rúžou, táto Priscila. Ona bola rzeczywiście pravdivou rúžou, tá vlastne Priscila. Ona rozdávala tú vôňu, tú krásu domácnosti. Ona jakby emanovala tým pięknem, tým vôňou v tým mieszkaniu, v tým pomieszczeniu, v tým domu. Chcel by som sa obrátiť teraz k vám, milé sestry. Chciałbym się zwrócić teraz do was, milé siostry. Nebojte sa, budem mať aj pre bratov slovo. Nebojte sa, budem miał również dla braci słowo. Ale najpierw chcę was osłowić, milé sestry. Ale najpierw chcę coś o was powiedzieć, milé. Buďte takimi rúžami. Bądźcie takimi rúžami. Takými príjemnými rúžami, ktoré rozdávajú tú krásu a rozdávajú tú vôňu domova. Bądźcie takimi príjemnými rúžami, ktoré vydávajú to piekno, okazujú i tą príjemnú vôň v domu. Iste máte aj vy skúsenosť, že niekde radi prichádzate do niektorých domácností. Myślę, že máte také doświadczenia, že do niektorých domov s takou radosťou si prichodí. A viete prečo? Lebo tam cítite, že je dobrá atmosféra. A viete dlaczego? Ponieważ čujete, že tam je dobrá atmosféra. Nie preto, že majú zlaté koberce alebo perské koberce. Nie preto, že majú zlaté či perské divany. Ale preto, že tam je láska. Ale dlatego, že je tam milosť. Tam sú otvorené srdcia. Tam je otvárte srdce. Tam je pohostinnosť. Tam je gostinnosť. Tam je radosť z toho, že prišiel host do domu. Tam je radosť z toho, že gosť prišiel do domu. A vy sa radi prídete do takejto domácnosti. I vtedy sa tak dobře prichodí do takého domu. Ale sú aj také domácnosti, kde ženy neradi vidia hosti. Ale są również takie domy, gdzie niewiasty niezbyt są ochotne, aby widzieć gości. A tak przychadzał kazatel do jednej rodziny. I było tak, że pewien kaznodzieja przyjechał do pewnej rodziny. A żena sa pozerala przez okno. A żona tak spoglądała przez okno. A hovorí, no aj tohoto čerti nesú sem teraz. I mluví, no popáčte, koho diabli niosú. A keď prišiel kazateľ dnu, vítajte, brat kazateľ. A kedy brat ten kaznodzieja prišiel do domu i mluví, tak bardzo príjemný, mluví, vítajte, kaznodzieja. Posaďte sa. Usiądźcie tutaj. Uvarím vám kávu. Zaraz przygotujem kávę. Môžete. No, proszę bardzo. A tak odbehla do kuchyni. I tak odeszła do kuchni. A malý chlapec obchádzal kazateľa. A mały chłopczyk okrążał tak dookoła tego kaznodzieje. A hovorí kazateľ, čo ma tak obzeráš, synček? A ten kaznodzieja tak mówi, synečku, co ty mnie tak oglądasz dookoła? Mamička povedala, že vás čerti sem nesú. A mówi, mama povedala, že vás diabli niosą. A kde ste ich nechali? A kde zostaviliście ich? No asi ten kazateľ s veľkou radosťou sa nevrátil do tej domácnosti. A vtedy ten kaznodzieja chyba s veľkou radosťou ešte nevrútil s povrotem. Viete, to nebola dobrá vôňa. To nebola dobrá vôňa. Ktorú pustila táto žena. Ktorá vydala vlastne tá kobieta. Asi neradi voniame takéto vôňa. To nezbyt je príjemné dla nás čuť taký zápach. Ale ako radi sa vraciame do takej domácnosti, kde sme s láskou prijatí a úprimne cítime, že to je zo srdca. I jak to jest przyjemnie, kiedy czujemy, że zostaliśmy przyjęci tak serdecznie, że serca. I tam właśnie tak miło wracać. Aký je to dobrý príklad. Jaký jest to takým dobrým příkladem. Milé sestry, keď môžete tú dobrú vôňu pôsobiť v tom, v tej svojej domácnosti. Milé sestry, kedy môžete tą dobrą vôňu właśnie wydawać tą dobrą woń w waszej, w waszym domie, w waszej rodzinie. Możecie pożegnać tych, którzy przychodzą. Możecie naprawdę błogosławić tych, którzy przychodzą do waszego domu. A moja mężelka jest tak, że kiedy niekto przyjdzie k nam, to musi piec, to musi chystać. Również moja żona ma w tym udział, kiedy ktoś przychodzi do nas, musi piec, musi gotować. A niekedy celú noc je hore, aby keď prídu tí hostia, aby mali čerstvé, aby mali dobre, aby sa dobre cítili. A vidím, ako s láskou ona prijíma týchto hostí. I ona niekedy nawet až do noci pracuje, przygotowuje wszystko i z jaką miłością ona czeka, żeby ci goście dobrze się czuli w tym domu. A vidím, že to robí z úprimného srdca. I widzę, że naprawdę czyni to z takiego wolnego serca, z ochotnego serca. A ty hostia sa radi k nám vracajú. I wtedy ci goście tak naprawdę z przyjemnością wracają do nas z powrotem. Dokonca aj niektorí mladí chlapci mi hovorili, keď sa mi zverili, že chceli by sa oženiť. I kiedy niektórzy młodzieńcy tak się mi zwierzali, że chcieliby zawrzeć związek małżeński, chcieliby się ożenić. A hovorili mi, ale ja by som chcel mať takú ženu, ako je tvoja. I wtedy mówili do mnie, ja chciałbym mieć taką żonę, jaka jest twoja żona. Haleluja. Dobrá vôňa. Dobrá vôňa. Dobrý príklad. Dobrý príklad. Sestry. Sestry. To je veľká možnosť pre vás, aby ste tú dobrú vôňu rozdávali vo svojom dome. Sestry, je taká veľká možlivosť dla vás daná, aby ste emanovali tom dobrou vôňou v dome. A táto Priscila bola tou dobrou vôňou vo svojej domácnosti, kde Pavel Apoštol rád sa vracal. I vlastne tá Priscila bola tom dobrou vôňou v tým domu, kde apostol Pavel bardzo tak s utęsknieniem i s przyjemnosťou vracal. Buďte týmito Priscilami. Bądźcie również tými Priscilami. A bola ochotná aj svoj život dať za Pavla Apoštola. I bola v stane również oddať svoje życie za apostola Pavla. Za Božie dielo. Za Božie dielo. Ktoré on koná. Ktoré on vykonuje. Tak, bratia, dali sme tým sestrám. Tak, bratia, więc te siostry otrzymali trochę od nás. No tak teraz aj my si prídeme na svoje. Ale teraz my również na svoje weźmiemy. Ale Akvila to znamená orol. Więc Akvila oznacza orzeł. Aký sú orly? Jaké sú orły? Pekný však. Piękne, tak? Mocný. Silné. Aj my sme niekedy tak navonok pekný a mocný. Czasami jesteśmy takimi na zewnątrz pięknymi i silnymi. My mężowie, bracia. My mężowie i bracia. Ale wiecie, orol ma zwłaszczną własność. Ale wiecie, orzeł ma zwłaszczną powagę, własność. On ma taką szczególną charakter taki swój. Charakter, tak. Godność, o właśnie. Wtedy, kiedy przychodzą wetry, wtedy, kiedy wiatr przychodzi, wiatry przychodzą. A silne prudy, wzduszne prudy się objawia. Kiedy prądy powietrzne, takie wschodzące do góry, się pojawiają. Ostatnie ptaczki się schowawają niegdzie między skałami. Wszystkie inne ptaki ukrywają się między skałami. Ale orol wystre swoje krídla. Ale orzeł rozpościera swoje skrzydła. Zacíti tie prúdy pod svojimi krídlami. Weźmie te prądy pod svoje skrzydła. Zoskočí z tej skaly. Skoči z tej skały. Dva, trikrát zamáva. Dva lub trzy razy tak machnie tymi skrzydłami. A už potom len lavíruje. A potem już tylko płynie w tym powietrzu. Využíva prúdy, vetra. Wykorzystuje prądy wiatru. A to są wielkie tlaky toho vetra. A to są takie wielkie ciśnienia tego wiatru. A on sa vznáša. I on właśnie się tak podnosi. Widzę do perspektyw, do výšok. Do wielkiej wysokości, do wielkiej perspektywy. A ma nádherný pohľad z hora. I wtedy ma takie wielkie spojrzenie z góry na wszystko. Brat mój. Bracie mój. Keď prídu problémy do tvojho domu. Kiedy przyjdą problemy do twojego domu. Do tvojho osobného života. Do twojego osobistego życia. Keď možno v zamestnaní máš problémy. Kiedy może w sąsiedztwie masz problemy. Albo masz z sąsiadami problemy. Może masz z sąsiadami problemy również. Zamestnanie, w robocie, w pracy. Tak, w pracy, tak, również problemy. Ako sa zachováš? W jaki sposób się zachowasz? Przyjdziesz do domu a powiesz, ach, żena, przyjdziesz zle. Do domu i powiesz, żono, ojej, źle. A schowávaš sa za svoju ženu, žena, no poraď, čo mám robiť. I wtedy skryjesz się za swoją żonę i powiesz, żono, no poraď mi, co mam uczynić. A boisz sa. I wtedy jesteś wystraszony. Alebo si tak, że idziesz swojemu pánu. Albo jesteś w takiej sytuacji, że jednak idziesz do swojego pana. A powiesz, panie Ježišu. I powiesz, panie Jezu. Nie rozumiem, odkiaľ idú tieto tlaky. Panie, nie wiem skąd przychodzą te ciśnienia. Ale Panie Jezusie, ja ci całym sercem dwoweruję. Ale Panie Jezu, ja tobie całym sercem ufam. A ja wierzę, że aj te to tlaki. Ja wierzę, że te ciśnienia. Aj te to utoki, które przychodzą na mnie. A te ciężary, które przychodzą na mnie. Będą na mój użytok. Będą na ku mojemu pożytkowi. A na twoją sławę, a na twoją cześć. I ku twojej chwale i czci. Tak je to v tvojom živote, brat môj. Či je to tak v tvojom živote, môj bratie? Alebo ťa ťažkosti života zrážajú. Alebo ťa po prostu pokonujú tie ťažary života. Sťažuješ sa. Sťažuješ sa. Hovoríš o tom, že ako ti je ťažko. Tak, vlastne martvíš sa, skaržíš sa na ten temat, že v jaký spôsob ti je ťažko. A hľadáš nejakú pomoc, skrývaš sa. Šukáš pomoci i v zásade ukrývaš sa. A povieš, žena, chod to ty vybaviť. A potom mu povieš, no žono, spróbuj ty to rozviązať. Ty máš taký dobrý, takú dobrú výrečnosť, tak ty chod a ty to vybav. I ty máš takú dobrú mowę i ty môžeš to rozviązať. Ty umieš mluviť. Brat môj, ako? Sa zachovávaš v ťažkostiach života. Bratie, v jaký spôsob zachovuješ sa v trudnostiach života? Veríš tomu, že v každej situácii, v každej ťažkosti života Pán Boh má pripravenú svoju slávu? Veríš tomu, že Pán v každej situácii života má prigotovanú svoju chválu? Aj tie najväčšie tlaky, aj tie najväčšie protivenstvá, ktoré prichádzajú, ty môžeš využiť tieto tlaky, aby si dopredu mohol povedať, áno, Pane, ja verím v Tvoju moc. Či nawet vtedy, kiedy prichádzajú te trudnosti i te napory, či môžeš tak zaufať Pánu i povedať, Pane, nawet to, co na mnie napiera, ja chcę wykorzystać i spoglądać na Ciebie, że Ty mi pomożesz przejść przez to wszystko. Alebo sa boisz. Albo się boisz. Akvila. Ako sa dobre cítila táto ruža v blízkosti tohoto akvilu. Jakže to dobře bylo, kiedy se čuli razem blízko vlastně ta akvila s Priscilou. Boli v ťažkostiach života, lebo Pavel Apoštol hovorí, že riskovali svoj život. Oni byli v veľkých trudnostiach v svojom życiu, ponieważ apostol Pavel mówi, že ryzykovali svoje życie. Ale Akvila, on veril Bohu. Ale Akvila věřil Pánu, Bogu. On nemal strach. On się nie lękał. A służyli z radością dalej Panowi. I z radością służyli Panu dalej. Ako służysz ty wtedy, kiedy przyjdą ciężkości? W jaki sposób służysz, kiedy przychodzą trudności? Kiedy ci szef powie w zamestnaniu, nie rozprávaj o Chrystu, o swoim nabożeństwie, lebo prepustím ťa zo zamestnania. Kiedy twój szef w pracy powiada do ciebie, nie mów nigdy o Chrystusie i o twojej wierze, albo wyrzucę cię z pracy. Czy si ochotny dalej ryzykować, a stać vo wiere? Czy jesteś gotowy i ochotny do tego, aby dalej ryzykować i stać w wierze? Albo powiesz, Bratia a sestry, modlite sa za mňa, lebo som v takom nebezpečenstve. Alebo povieš, bratia a sestry, modlite sa za mňa, ponieważ jestem v nebezpečenstve. No môžem prísť o zamestnanie. Že môže pozbyť práce. Ja som už od 1. januára nezamestnaný. Jestem už od 1. stycznia bez práce. Ale vy ste to nezbadali však. Ale vy ste toho nezauvažili ste tak. Misijná spoločnosť, pod ktorú som patril, mi povedali: "Bratčanko, nemáme financie, musíme ťa prepustiť." Že spoločnosť, do ktorej naležilišme, povedeli nám: "Bratie Aleksandre, no máme trudnosti finansové, no musíme ťa zvolniť." A moja manželka sa dívala na mňa, že ako sa teraz budem chovať. A moja žena patrí sa na mne i pýta sa, no v aký spôsob teraz budeme žiť. Ale ja nie som nezamestnaný. Ale ja nie jestem nezatrudnený. Ja mám kalendár naplnený až do decembra. A ja mám kalendár vyplnený až do grudnia. A keď moja žena vidí, že moja viera stojí v Pánu. A keď moja žena vidí, že moja viera je mocná v Pánu, stoje. A verím, že on je mocný nás aj v tejto situácii niesť na svojich krídlach. I vierím mu, že on navet v tej situácii môže nás niesť na svojich skrídlach. Je pripravená ďalej s radosťou slúžiť Pánu. Je gotová, prigotovaná, aby ďalej s radosťou slúžiť Pánu. Vieš dôverovať Bohu? Vieš ufať, dovieržať Pánu? Ja ešte neviem, čo bude ďalej. Ja neviem, čo bude ďalej. Ale jedno viem. Ale jednego jestem pewien. Že preto Pán Boh dopustil to na mňa. Že dlatego Pán to dopustil v mojim życiu. Aby sa On oslávil. Halleluja. On zostal uvielbiony. Aj vy tomu tak veríte? Či vy tomu tež tak veríte v taký spôsob? Amen. Amen. Halleluja. Chvála Pánu. Teda ťažkosti života nie sú preto, aby nás zrazili, aby som si nevládal ani ústa otvoriť. Te trudnosti życia nie sú preto, aby nás pokonali v taký spôsob, že by sme navet úst nemohli otvoriť. Ale už teraz sa nadýchujem, aké veľké haleluja zavolám, keď Boh vyrieši môj problém. Haleluja. Očakuje i vyglądam tego, kiedy veľké haleluja zabrzmi, kiedy Pán rozwiąże môj problém. Haleluja. Chvála Pánu. Akvila nezrazili ho vetry dole k zemi. Akvile nezraziły te wietry, te prądy i nie przytłoczyły go do ziemi. Ale te prúdy ho nadnášali hore. Ale te prądy go wynosiły do góry. A mohol z Božej perspektívy vidieť situáciu. A mohol właśnie z Bożego punktu widzenia widzieć te okoliczności. Pozrite sa na Mojžiša. Zobaczcie na Mojżesza. Nieriešiteľný problém. Nierozwiązany problém. Za chrbtom nepriateľ. Z tyłu nepriateľ. Pred ním more. A przed nimi morze. Smrť na každú. Kdekoľvek sa obrátil, všade smrť. Jakiekolwiek stronę się obrócił, wszędzie śmierć dookoła. A on sa díva na Pána. Ale on spogląda na Pána. A Pán hovorí, čo máš vo svojej ruke. A Bóg mówi do niego: "Co trzymasz?" Ani nic, len tú palicu. A mówi: "Nic, tylko laskę." A hovorí: "Dotknij sa tých vôd." A on mówi: "Wyciągnij tą laskę w kierunku tych wód." A on sa dotkol tých vôd. A kiedy dotknął się tych wód, a vody sa otvorili. A wtedy wody się roztąpiły. A ukázala sa cesta pre Boží ľud. A wtedy zobaczyli drogę przed sobą. To jest život viery. To jest życie wiary. Keď v ťažkostiach života nestrácame hlavu a nepadáme do zúfalstva. Kiedy w trudnościach życia nie tracimy wiary i nie upadamy. Ale ideme k Pánu. Ale idziemy przed Pana. Zodvihneme svoj pohľad viery k nemu. Podniesieme svoju ufność i wiarę do Niego. A On powie, hovorí k nám. A wtedy On zaczyna mówić do nás. A my ho posluchame. A my vtedy go slyšíme. A otvára sa cesta. I vtedy otvára sa droga. Ktorá dovtedy bola skrytá. Ktorá do tego času bola zakrytá. Nevideliśmy jej. Boh má aj pre teba pripravenú cestu. Bóg má nawet dla ciebie przygotowaną drogę. Tá, ona je skrytá. V tej chvíli ona je zakrytá. Ale otvára sa tým, ktorí sa vierou dotýkajú tých problémov. Ale vtedy ona otvára sa dla tých, ktorí vieržou v problémach. dotykają się tych problemów. Kiedy dotykają się, wchodzą w te problemy. Mojżesz nie w zufalstwie się dotknął tej wody, ale w wierze się dotknął tej wody. Mojżesz nie dotykał tej wody z powodu zuchwalstwa czy zarozumialstwa, ale w wierze dotknął tej wody. A Bogu się lubi, kiedy wierą się k niemu bliżimy. A Bóg lubi to, miłuje to, kiedy wiarą przybliżamy się do Niego. Powiem wam jedną skúsenosť. Mamy jeszcze czasu? Ano. Povedzte, bratia a sestry, ak veľa rozprávam, tak, ale moje srdce Duch Svätý tak naplňa. Chcem vás povzbudiť. Tak, jedného času jedna sestra prišla za mnou. Pewnego razu jedna siostra prišla do mnie. A hovorí, brat kazateľ, ideš do Bratislavy, prosím ťa, zober môj starý magnetofón na opravu. I mówi do mnie, bracie kaznodzieja, ty jedziesz tam do Ostrawy, zabierz mi Bratislavy. Do Bratislavy, zabierz mój stary magnetofon, żeby go tam naprawili. A moja manželka hovorí, no tatinko, idziesz do tej Bratislavy, k tomu magnetofonu jeszcze dám ti aj klobásu a navštív tam tú rodinku a požehna ich s touto klobásou. No i wtedy žena mówi do mnie, no Beżu, jedziesz do tej Bratislavy, więc weź mi tylko ten magnetofon, ale weź jeszcze kiełbasę i tamtej żywności, żebyś mógł pogościć rodzinę, do której przyjdziesz. A tak som ten magnetofon w tej taške niesol a ta klobása pri ňom ako taká anténa. Niosłem właśnie w taki sposób tą torbę z tym magnetofonem, a wystawała tam właśnie z tej torby ta kiełbasa w taki sposób, jakby to była antena. A kiedy som cestował w tom autobuse, nejak sa to stalo, że zlodej mi ukradol magnetofon aj z tą anteną. I wtedy, kiedy podróżowałem autobusem, tak się zdarzyło, że złodziej ukradł mi ten magnetofon razem z tą anteną. A ja som si uvedomil, že som zodpovedný za ten magnetofón. I vtedy uświadomiłem sobie, że ja odpowiadam, jestem odpowiedzialny za ten magnetofón. Ta sestra bola chudobná vdova, ktorá, to bol jej poklad, to bola cenná vec pre ňu. Ta siostra była wdową i to była rzecz drogocenna dla niej, ona była biedna i to była rzecz, która no miała jedyną. A ona hovorila, ja chcem s tým magnetofónom počúvať kázania a takisto rádio Monte Carlo chcem počúvať tie bohoslužby. I ona mówiła do mnie, že ja chcę używać tego magnetofonu, aby słuchać kázań, a przez radio, żeby słuchać z Monte Carlo audycji. A preto mi to zober do tej opravy. I z powodu tego weź mi to i żeby to naprawili. A teraz mi to zlodej ukradł. A w tej chwili patrzy się, zlodej mi to ukradł. A wtedy som sa začal modliť. I wtedy zacząłem się modlić. Panie, teraz som o tom kázal, že vo všetkých veciach života a vo všetkých našich problémoch sa chceš osláviť. Panie, nie tak dávno głosiłem, že we všetkých sprawach życia, we všetkých okolicznościach ty chceš się uwielbić. Panie, chcem, aby si ma naučil teraz, ako sa môžeš takéto zložitej sytuacji osławić. Chcę, abyś mnie nauczył, w jaki sposób możesz się w takiej złożonej sprawie, złożonej sytuacji uwielbić. Nie bier to ode mnie, że cię pokuszam, Panie Jezusiu. Panie, nie bierz tego, że ja próbuję ciebie kusić w ten sposób. Ale ja za to chcę nauczyć, ale raz ja na wszystko. Chcę się nauczyć tego. Ja chcę teraz się dziwać na ciebie, ako sa osławisz w tejto sytuacji. Ja chcę się teraz patrzeć na ciebie, w jaki sposób ty uwielbisz się przez tą sytuację. Žiadne fanfáry neznieli. Žiadne trombe, fanfáry nezabrzmiali. A bolo ticho. I bolo ticho. A tak som išiel, skúšal som na stanici, keď som vystúpil, či tam niekto nehodil to do smetného koša. I vtedy, kiedy na dworcu autobusowym wysiadłem, to szukałem tego, czy ktoś czasem nie wyrzucił tego do kosza. Nic takie, nic som nie našiel. Ani stopa po magnetofonie. Nic nie znalazłem, ani trochę, ani śladu po magnetofonie i kiełbasie. Ale som čakal ďalej Božie riešenie. Ale čakałem dalej na Boże rozwiązanie. A vedel som, že tejto sestre musím nejaký magnetofón zabezpečiť. A wiedziałem, že tej siostrze muszę jakiś magnetofon oddać, zawieść. A tak som išiel na do mesta. I wtedy poszedłem tam do sklepu. Do mesta. Gorod. Do miasta, a tak, do miasta, tak. A vidím tam na rohu jednej ulice jeden predávač predáva magnetofóny. I na rohu jednej z ulic ktoś sprzedawał właśnie magnetofony. A naraz vidím jeden krásny magnetofón, úplne nový, krásny. A taký bol podobný, ako tá sestra mala. I vtedy zauważyłem, že jest tam taký piękny magnetofón, taký podobný bardzo do tego, ktorý miała ta siostra. Bolo na ňom aj rádio. Było tam również radio. Aj anténa, ale to nie z klobásy bola. Ale nie tam anténa z klobásy. A tak sa mi zapáčil, hneď mi to padlo do oka ten magnet. Tak, tak to na to jakoś zwróciłem uwagę, že jak mi to vpadlo v oči. A tak som sa pýtal toho predavača, za čo by ste mi predal tento magnetofón? I vtedy pýtam sa tego sprzedającego, ile muszę zapłacić za taký magnetofón. A on hovorí, mladý pán, dnes som veľmi lacný. Dnes, ak to teraz zoberete, dám vám to za 1000 korun. Mówi, młody człowieku, jest to bardzo tanie. Jeżeli to dzisiaj kupicie, dzisiaj to kupisz, to sprzedam ci to za 1000 korun. Akurát som mal u seba 1000 korun. Miałem akurát tych 1000 korun. A v mene pána Ježiša zobral som ten magnetofón. I v mene pána Jezusa kúpilem ten magnetofón. Ozaj to bola dobrá cena. No, myślę, že to bola dobrá cena. Pozeral som, všetko fungovalo, krásny. Próbowałem tego, wszystko właściwie działało. Ovoňal som to, ešte voňalo to novotou. Nawet zapach novosti bolo vyčúvalné. A tak som s radosťou išiel za touto sestrou, aby som jej konečne už nejaký ten magnetofón dal. I tak s radosťou vlastne chciałem ten magnetofón dať tej siostre. A hovorím jej, sestrička, ten váš magnetofón, to mi ukradli. I powiadam do niej, siostro, ale ten wasz magnetofon, ten twój magnetofon został skradziony. Ale rozhodol som sa, že kúpim vám tento nový miesto neho. Ale zrozumiałem, že jednak ten będzie teraz zamiast tamten. A ona hovorí, jej, ako sa mu veľmi teším. I ona vtedy mówi, jestem taká šťastná z tego. A potom hovorím, hovorí mi ona. A potom ona do mnie mówi, viem, že bol veľmi drahý. Viem, že bol bardzo drogý. Ale vieš, ja som chudobná vdova. Ale vieš, jestem ubogá vdova. A ja som mala pripravené na opravu magnetofóna 1000 korun. Ale ja miałem przygotowane na tú naprawę magnetofonu 1000 korun. Ja ti dám 1000 korun za tento magnetofón a ostatná trova je tvoja. Mówi, ja ti dám 1000 korun na ten magnetofón a cała reszta będzie należeć do ciebie. Halleluja. Halleluja. Oslavil sa pán. Či Búh sa vyvyšil. Halleluja. Ona by bola dala 1000 korun za opravu a mala by starý magnetofón. Ona by vyložila 1000 korun za napravę tego magnetofonu i miałaby stary magnetofon. Ale Boh sa staral, aby ona nie mala stary magnetofon, ale nový. Ale Boh sa zatroszczył o to, żeby nie miała starego, ale nowy magnetofon. Viete, akú som mal radosť? Wiedziała, jaką z tego miała radość. Táto sestra sa radovala a chválila pána. Tá siostra sa radovala, chválila pána. Ja som sa radoval a chválil som pána. I radovalam i chváliłem pána. Aj zlodej mal radosť. Ale również zlodej miał radosť. Aj on mal magnetofon. On miał magnetofon. Aj klobásu ešte. Iste bol hladný. Iste bol hladný, lebo... Možlivé, že bol hladný. A preto ho Pán Boh aj týmto spôsobom nakrmil. I v ten spôsob navet Pán Boh ho mohol nakrmiť. Pán Boh sa oslaví v tvojom živote. Búh sa uvierbi v tvojom živote. A potom som zaďakoval Pánu. A potom ďakovalem Pánu. A hovorím, ďakujem ti Bože, že si ma učil teraz. I potom povedalem, ďakujem ti Bože, že v ten spôsob mne naučuješ. Že aj tu si ukázal svoju moc. Že v ten spôsob ukázalaš svoju moc. Keď prídu ťažkosti. Že kedy prídu trudnosti. Ako sa zachováš? V jaký spôsob zareaguješ? Či ťa zrazia tie ťažkosti k zemi? Či tie žary, trudnosti pribijú ťa do zemi? Alebo ťa zodvihnú hore? Alebo ti to podzvigne do góry? Či môžeš vidieť tú situáciu z Božej perspektívy? Či môžeš zobaczyć tą okoliczność, tą sytuację z Bożego punktu widzenia? Tak krásne je dôverovať Pánu. Wspaniale jest wierzyć Panu, ufać Panu. A On sa stara. On się troszczy. A teraz, keď sme ku koncu roku, už posledné dni mali byť v tej misijnej spoločnosti. V tej našej misijnej spoločnosti, kiedy byliśmy już tak blisko końca roku. Niekto prihlásili sa nám hostia, že by nás prišli navštíviť. I zgłosili się do nas goście, zaprosili, żeby nas przyszli odwiedzić. A kiedy som prišiel domov z poslednej evangelizácie, hovorím manželke, no Zuzka, čo teraz bude? Ako s tými hostiami? I wtedy, kiedy wróciłem z jakiejś ostatniej ewangelizacji do domu i wtedy pytam się mojej żony, Zuzka, no co zrobimy z tymi gośćmi? A teraz do toho dzwoni telefon. W tej chwili dzwonił telefon. W tej samej chwili telefon dzwoni. A ten brat mi nie wolał już rok. A ten brat nie dzwonił do mnie jeden rok. Przez cały jeden rok. A teraz hovorí, bratčanko, modlil som sa za to so svojou rodinou a rozhodli sme sa, že ťa pozveme, aby si prišiel na dovolenku k nám. On nevedel, že sa ja chystám na dovolenku. I že on nevedel, že ja sa troszczę o tých zaproszonych i mówi do mnie, že ja chcę ciebie zaprosiť do siebie. Na urlop. Na urlop, tak. A práve na ten čas ma volal a dával mi možnosť ísť na urlop, keď som ja potreboval. I w ten czas, akurat ten czas mnie zapraszał właśnie wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebowałem. A mówię, ja nie mogę iść, brat mój, lebo będę mieć gości. Ale wtedy mówię do niego, bracie, ale ja nie mogę iść, ponieważ mam gości. A potem zadziakował som mu a złożył som telefon. I wtedy mu podziękowałem i odłożyłem słuchawkę. A moja manżelka mówi, tatinko, a nie widzisz, że Pan Bóg nam otwiera jedną wielką możliwość? A wtedy moja żona mówi, tatusiu mówi do mnie, czy ty nie widzisz, że Pan Bóg otwiera nam jedną wielką możliwość? A możemy aj gości zabrać na dovolenku ze sobą. Że możemy również gości zabrać ze sobą na ten urlop. A tak som rychlo vytočil znovu číslo, aby som nepokazil zázrak. I wtedy znowu prędko wykręciłem numer, żeby nie stracić tego cudu. A ten brat hovorí, no bratčanko, predbehol si ma, ja som teba chcel volať. A mówi, bracie Aleksandrze, ty mnie ubiegłeś, bo ja również chciałem do ciebie zadzwonić. Chcel som ti navrhnúť, že príde aj s hostiami, príde na ten urlop. Chciałem cię po prostu zaprosić, żebyś razem z tymi gośćmi przyjechał na ten urlop. A skutočne Pán Boh nám otvoril zvláštne dvere. I rzeczywiście Pán Boh otworzył nám te drzwi. Dostali sme sa na jeden ranch, kde bol chov koní. I tam pojechaliśmy na takie rancho, gdzie skodowali konie. My sme bývali na poschodí a pod nami konie, maštal bol. Myśmy byli tutaj na parterze, a pod nami były konie, stajnia. V noci som počul, ako konie hrabkali, dupotali. W nocy słyszeliśmy, jak te konie tak chrapały i stukały kopytami. A było to takie zvláštne, krásne. I to było takie fajne. A ten majiteľ ranču sa dozvedel, že ja som kazateľ. A wtedy ten właściciel tego ranča dowiedział się, że jestem kaznodzieją. A hovorí, dnes večer budete na mojom ranči kázať Božie slovo. A wtedy powiada do mnie, dzisiaj wieczorem będziesz zwiastował na moim ranču słowo Boże. A to je veľmi známy tento človek na Slovensku. I to jest taki bardzo znany človek na Slovácii. Medzi tými koniami, čo tam pod nami spali, boli aj konie ministrov našich, čo sú vo vláde. Medzi tými koniami, ktoré tam pod nami były, gdzie spaliśmy, były konie ministrov z władzy našej. Takže on je veľmi známy s mnohými ľuďmi. Že oni byli znajomými, znali veľu vážnych ľudí. A mnohých známych priateľov si povolal na ten večer. I vtedy zaprosil veľu tých znaných svojich priateľov na ten večer. Boli tam prítomní spisovatelia, novinári. Byli tam ci advokáti i prokuratoři. Dziennikarze, tak. Dziennikarze, tak. Rôzni ľudia. Bardzo różni ludzie. Plná bola miestnosť. Cała ta ten dom gościnny. Všetci jeho priatelia boli tam a hovorí, káž Božie slovo. Všetci jeho priatelia tam byli i mówi do mnie, zwiastuj slovo Bože. A ja som na dovolenke. A ja byłem na urlopie. A hovorím, chvála ti, Pane. Ale mówię, chvála ti, Pane. Aj tu mi dávaš prácu. Nawet tutaj mi dajesz pracę. A kázal som Božie slovo. I wtedy głosiłem Boże słowo. A ľudia plakali. A ľudia plakali. A pripravovali článok novinári do novín. A przygotowywali artykuły do časopism, do gazet. Veľa fotografií zo všetkých strán. Wiele zdjęć. Božie slovo bolo spropagowane jeszcze aj do czasopisu. I wtedy Boże słowo było propagowane czy przekazywane przez czasopisma. A Duch Boží mocne pracoval. A vtedy Duch Boží pracoval v tom. A tak sa Pán Boh postaral, že každý večer. A v ten spôsob Boh zatroštil sa o to, že každý večer. My pripravili tí ľudia tam evangelizáciu. My sme pripravovali na tých ľudí evangelizáciu. A mnoho ľudí odovzdalo svoj život Pánu Ježišu. I veľa ľudí tam oddalo svoje życie Pánu. Halelujá. Halelujá. Takže Boží ľudia nejdú na dovolenku. Takže Boží ľudia nejdú na úrlop. My máme úrlop stále. My máme stále úrlop. Neraz jeden človek povedal, bratčanko, tebe je dobre. Keď pevný človek mi povedá tak, bratia Aleksandre, tobie to dobře. Ty len oči otvoríš a už máš fajrond. Mówi, ty kedy oči otvieraš, už máš no fajrond, končíš práce. A hovorím, nie, ja v práci aj spím. A ja mówię mu, nie, ja navet spiem v práci. Aleluja. Dobrý je Pán. Dobrý je Pán. Nesťažuj sa. Nemáť sa tak. Ale chvál Pána. Ale chvál Pána. V každej situácii života. V každej situácii tvojej. On je mocný. On je silný. On je väčší a mocnejší než akýkoľvek problém. On je väčší a silnejší než akýkoľvek problém. Nie preto prichádzajú problémy a ťažkosti do tvojho života, brat môj. Nie dlatego prichádzajú trudnosti a kłopoty do svojho życia, môj bratie. Aby ťa tie problémy zničili. Aby ťa zničili tie problémy. Ale preto prichádzajú problémy a ťažkosti. Ale dlatego przychodzą problemy i trudności. Aby cię zbudowali na męża wiary. Aby cię zbudowały, przygotowały na męża wiary. Aby si był tym orłem. Abyś był tym orłem. Aby ta róża. Aby ta róża. Miała poczucie bezpieczeństwa. Miała poczucie bezpieczeństwa. Że ma przy sobie męża, mężela. Że ma przy sobie męża, małżonka. Którego Bóg żegna. Którego Bóg błogosławi. A ona może. V tej tvoni jeho krídel sa cítiť dobre. A ona môže sa v tým čieni jeho skřídel tak bezpečne čuť. Priscila a Akvila. Priscila a Akvila. Tu sedia v tomto zhromaždení. Tu siedzą v tým zhromadzení. Tu si ty, brat môj a sestra moja. Tu jesteš ty, bratie môj a moja sestra. Neboj sa. Neboj sa. Kto si počítal, že asi 365 krát v Biblii sa nachádza slovo povzbudenia, neboj sa. Ktoš poličil, že 365 razy znajduje sa v Biblii slovo neboj sa. To znamená na každý deň. To označa na každý deň. Ti Božie slovo hovorí, neboj sa. Neboj sa. Dôveruj v Pána. Vieš Pánu, ufaj mu. Pán Ježiš povedal. Pán Jezus povedal. Na svete budete mať súženie. Na svete budete mieli utisk. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Ale ufajte, ja zvyťažujem svet. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ponieważ jestem z vami po všetky dni až do skončenia sveta. Neboj sa. Neboj sa. Dôveruj Pánu. Ufaj Pánu. Slúž Pánu s radosťou. Slúž mu s radosťou. A buď ako tá Priscila a Akvila. A bądź tak jak ta Priscila i jak ten Akvila. A niech ti Pán Boh dá tú milosť. I niech Bóg da ci tą łaskę. Aby si mu s radosťou slúžil. Abyś mu mógł z radością służyć. Aby si sa nebál zajtrajšieho dňa. Abyś nie bał się dnia jutrzejszego. Ale každý deň, aby bolo novou skúsenosťou Božej starostlivosti a lásky k tebe. Ale aby každý deň bol novým doświadczeniem Božej opieky i troski o tebe. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Skloníme svoje hlavy. Svätý, drahý nebeský Otče. Święty, drogi niebieski Ojcze. Ďakujeme ti za tento večer. Ďakujeme ti za ten večer. Ďakujeme za prítomnosť Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme Ti za obecnosť Tvojho Ducha Svätého. Že sa nás dotýkaš. Že Ty nás dotýkaš. A chceš nás pretvoriť na nových ľudí. I chceš nás premieniť na nových, v spôsob nový, by sme byli novými ľuďmi. Tak, ako máme týchto ľudí v písme. Tak, v jaký spôsob vidíme to o tých ľuďach v slovie. Ďakujeme Ti za krásny príklad Akvilu a Priscile. Ďakujeme Ti za ten piękny príklad Akvili i Priscili. Ďakujeme, že aj dnes večer hovoríš k nám. Ďakujeme ti, že nawet dzisiaj wieczorem mówisz do nas. A dotýkaš sa našich srdc. I dotýkaš sa našich srdc. Prosíme ťa. Prosíme ťa. Zmeň nás. Pane, přemieň nás. Zmeň naše domácnosti. Zmeň naše rodiny, naše mieszkania. Aby keď ľudia prídu k nám. Aby keď prídu do nás ľudia. Aby oni cítili tvoju prítomnosť. Aby odčúvali tvoju obecnosť. Tvoj dotyk tvojej lásky. Dotyk tvojej lásky, tvojej milosti. Aby poznali tvoju starostlivosť. Aby poznali tvoju troskliwość. Aj skrze našu službu. Nawet z powodu našej služby. Skrze službu našich rodín. Z powodu služby našich rodín. Otče, v mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme. Otče, v imeniu Pána Jezusa Chrystusa prosíme ťa. Vypočuj naše modlitby. Vysúchaj našich modlitv. Chcem sa ťa opýtať. Chcem sa zapýtať. Keď máš sklonenú svoju hlavu. Kedy máš sklonenú hlavu. Túžiš byť požehnaním. Či pragneš byť bogoslavionym? Chceš byť tak požehnaním, ako bola aj Akvila. Či chceš bol Akvila a Priscila. Tak bogoslavionym, jak byli bogoslavieni Akvila i Priscila. Na užitok kráľovstva Božieho. Na požitek Božieho kráľovstva. Hovoril k tebe Duch Svätý. Či mluvil do tebe Duch Svätý? Ak je tu niekto, koho Duch Svätý sa dotýka. Jeżeli jest tu ktoś, kogo Duch Święty dzisiaj dotyka. A túžiš ísť verne za Pánom. Pragneš ísť verne za Pánom. A v tých ťažkostiach života chceš jemu vzdať slávu a čest. A v trudnościach i utrapieniach życia chceš jemu oddať chválu. A ty chceš byť tou rúžou. Či chceš byť tou rúžou? Od dnes. Od dzisiaj? Zodvihni svoju ruku. Podnieś svoju rękę wtedy. Budeme sa za teba modliť. Budeme sa modliť. Halleluja. Nech vás Pán požehná. Nech vás Boh blahoslaví. Halleluja. Aj teba. I vás. Aj vás tam. Chvála Pánu. Aj vás. Sláva Pánu. Halleluja. Sláva Bohu. Drahý Pane Ježišu Kriste. Drogi Panie Jezu Chryste. Ty si videl tie zdvihnuté ruky. Ty videlaš tie podniesené ręce. Ďakujem, že sa dotýkaš svojim slovom našich srdc. Ďakujem, že dotýkaš im přes slovo svoje našich srdc. A ďakujeme, že tvoje slovo nevráti sa späť prázdne. Ďakujem, že tvoje slovo nevráti sa s povrotem pružné. Ale naplní to, na čo si ho poslal. Ale vykoná to, na co ho posláš. Chválime ťa, Pane Ježišu. Chválime ťa, Jezu. Aj za toto poobedie. I za to popoludní. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť. Ďakujeme ti za tvoju obecnosť. Ďakujeme za príklad Akvily a Priscily. Ďakujeme za príklad Akvily i Priscily. Ďakujeme ti za svetlo tvojho slova. Ďakujeme za svetlo tvojho slova. Ďakujeme ti za zrkadlo tvojho slova. Ďakujeme ti za lustro tvojho slova. Chceme ti byť poslušní. Chceme byť tobie poslušnými. Vernými. Viernymi. Tvojimi nasledovníkmi. Tvojimi nasledovcami. Za každých okolností života. V každých okolíčnostiach našeho života. Zachovaj tieto drahé duše. Zachovaj tie drogé duše. A daruj tú milosť. Daj nám tú láske, Pane. Aby všetky veci. Aby všetky řeči. Slúžili na budovanie našej viery. Do budovania našej viery. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Bratia, sestry, ja sa lúčim s vami. Bratia, šostre, ja už sa s vami žegnám. Zabudol som vám odovzdať srdečné bratsko-sesterské pozdravy z Komárna. Zabudol vám na počiatku prekázať srdečné braterské pozdrovenia. Ale odovzdám vám teraz. Ale teraz vám je prekazujem. Veľmi mi kladli na srdce bratia a sestry z Komárna, aby som vás pozdravil. Bardzo mi pokladali na moje srdce tam bratia a sestry z Komárna, že bym vás pozdravil. A prajú hojnosť Božieho požehnania pre každého jedného z vás. I prekázal tú hojnosť, obfitosť Božieho bogosławieństwa nad každým z vás. Ďakujeme. A ja vás veľmi prosím. I bardzo vás prosím. Aby ste nás, moju rodinku, aj náš zbor, ktorý máme v svojom dome, našom dome. Bardzo vás prosím, aby ste mne, moju rodinu i ten zbor, ktorý máme u nás v našom domu, aby ste prinášali na svojich modlitbách. Aby ste prinosili v modlitvách svojich. Túžime byť verní Pánu Ježišovi. Pragneme byť verní Pánu Jezusovi. Túžime ho milovať z celého srdca. Pragneme ho milovať z celého svojho srdca. Na tomto svete nemá nič taký význam. Na tom svete nemá žiadneho takého zadania. Ako milovať Pána Boha svojho. Jak milovať Pána z celého srdca. Z celej sily. Z celej sily. A svojho blížneho. A blížneho svojho. Ako seba samého. Jako samého sebe. Nech vás Pán Ježiš všetkých bohate požehná. Nech vás Pán Jezus všetkých obfičie blagoslaví. Haleluja.